สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไม้โศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่เป็นประจำเสาร์อาทิตย์นั้นก็มาพร้อมกับคุณเตือนใจในทุกๆวันตลอดสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวที่มาพูดคุยให้ความรู้กับท่านผู้ฟังโดยความรู้ที่นำมาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังนี้เป็นความรู้ที่สามารถจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ความรู้บางเรื่องบางอย่างท่านผู้ฟังเรารู้แล้วนำมาใช้แล้วแน่นอนบางทีมันก็แก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตของเราได้แต่เช่นความรู้ในทางทำมาหากินความรู้ในทางทำมาหากินนั่นก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากท้องได้แต่คุณมีความรู้ในเรื่องนี้ประกอบอาชีพอย่างนั้นได้แล้วก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งในเรื่องราวที่ดำเนินไปนั้นมันก็ยังจะมีความทุกข์ของอาชีพนั้นความทุกข์ของความรู้นั้นอยู่นั่นคือความรู้ที่ว่าไปทำให้เกิดเป็นอาชีพขึ้นมาใช่ไหมมีอาชีพนั้นมีความรู้นั้นแล้วมันก็ยังมีความทุกข์ของคนที่มีความรู้นั้นความทุกข์ของคนที่ยังมีอาชีพนั้นอยู่มันจะมีความทุกข์แอบแฝงอยู่ทั่วไปหมดแต่ความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเป็นความรู้ที่จะดับความทุกข์เหล่านี้โดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงนะคือโดยราบคาบโดยราบคาบนี่หมายความว่าโดยราบคาบโดยธรรมด้วยนะนั่นก็คือธรรมะนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำเรื่องราวที่มันจะมาเป็นปัญหากวนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆล่ะบางทีคนที่มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตก็ยังมีความทุกข์บางอย่างเกิดขึ้นมากวนใจอยู่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆตรงนั้นมากบ้างน้อยบ้างอันนี้มันเป็นเครื่องกวนใจมันแสดงถึงความที่มันยังไม่ราบคาบยังไม่สนิทแต่บุคคลที่มีความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนในทางกายอาจจะเจอเรื่องที่เป็นสุขบ้างเรื่องที่เป็นทุกข์บ้างแต่ในทางใจนั้นจะมีความสงบความเย็นแต่ความราบคาบของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่ในใจนั่นคือใจที่มีกุศลธรรมอยู่อย่างเต็มที่ล่ะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีความสุขที่อยู่ในใจแน่นอนว่าร่างกายนี้บางทีมันแก่ลงบางทีมันเจ็บไข้มันก็ป่วยก็เมื่อยนี่ก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าในใจนั้นยังสบายอยู่ได้แต่มีความพ้นจากความทุกข์ในทางใจตรงนี้แต่เราฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีความสบายในทางใจเริ่มจากทางกายนี่แหละเริ่มจากทางกายโดยให้กายเรามารู้จักฟังสิ่งที่เป็นธรรมะใช้หูของเรานี่แหละฟังฟังแล้วให้มันเข้าไปสู่ใจมีเรื่องใดๆสงสัยต้องการจะถามก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ท่านผู้ฟังในช่วงของวันพุธข้าพเจ้าก็จะนำคำถามหรือว่าข้อความต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ส่งมาเป็นจดหมายบ้างเป็นข้อความทางอินเทอร์เน็ตบ้างมาพูดคุยกันในรายการโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าเขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ก็ได้ในที่ puredhamma.com puredhamma.com เมื่อข้าพเจ้าได้ข้อความหรือว่าจดหมายต่างๆแล้วอ่านทำความใคร่ครวญทบทวนดูและมีประเด็นใดๆก็จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังในวันพูดอย่างนี้หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ช่วงสากัจฉาที่คุยกับคุณเตือนใจและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในช่วงของการปิดเทอมก็มีหลายๆท่านได้แวะเวียนมาที่วัดป่าดอนไหโศกและมีคณะมาจากจังหวัดนครพนมมาจากจังหวัดชลบุรีนะหลายๆท่านก็ได้แวะเวียนมานะได้พบปะพูดคุยทำความเข้าใจธรรมะในเรื่องต่างๆแล้วก็มีคำถามหนึ่งน่าสนใจท่านผู้ฟังจากท่านผู้ฟังที่แวะมาเยี่ยมเย็นที่วัดป่าดอนไฮโซเป็นท่านผู้ฟังที่อายุมากแล้วนั่นคือ70ขึ้นแล้วอยู่ในช่วงปลายของปัจฉิมวัยด้วยและเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วแต่ก็ยังทำงานให้หน่วยงานอยู่นั่นคือถึงเกษียณแล้วก็ยังทำงานให้เขาอยู่นะเขายังให้ช่วยงานนั่นนี่โน่นอยู่ก็ยังไปทำงานอยู่แต่ว่าตัวท่านผู้ฟังท่านนี้ก ก็มีความปรารถนานั่นคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในชีวิตเนี่ยจะต้องการเป็นโสดาบันให้ได้นะภายในชาตินี้ต้องการจะทราบวิธีการปฏิบัติเนี่ยเป็นข้อเลยอยากจะให้ท่านพระอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยช่วยบอกให้หน่อยว่าข้อ1ทํางี้ข้อ2ทํางี้นะแล้วจะไปทําไปปฏิบัติแต่เพราะว่าตอนนี้อายุมากแล้วนะต้องการจะเป็นโสดาบันในชาตินี้ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ถามมาในลักษณะนี้นั่นคือสถานการณ์ของท่านผู้ฟังท่านเนี้ยก็เป็นคนอายุมากแล้ว70ขึ้นแล้วอยู่ในช่วงบั้นปลายแล้วแต่ก็ยังมีกิจกรรมในการทำงานให้หน่วยงานต่างๆอยู่ถามมาว่าจะทำอย่างไรให้ได้เป็นโสดาบันแล้วก็ถือว่าท่านผู้ฟังท่านนี้เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังอื่นๆนะที่อาจจะมีคำถามในลักษณะเดียวกันว่าชาตินี้ฉันก็อย่างน้อยก็ต้องการจะเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นแล้วนะอายุก็มากแล้วเนี่ยในลักษณะนี้เราควรจะทำอย่างไรสำหรับท่านผู้ฟังที่อายุมากแล้วอายุมากแล้วอยู่ในบั้นปลายของชีวิตแล้วเนี่ยก็อาจจะอ่านหนังสือธรรมะมาบ้างอาจจะได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้มาบ้างตลอดช่วงชีวิตของเราเนี่ยอาจจะได้ทำมาบ้างมากบ้างน้อยบ้างบางคนก็แตกต่างกันไปใช่ไหมแต่อย่างน้อยคงจะต้องเคยได้ฟังธรรมแน่นอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยมันเปิดเผยมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ใช่เพิ่งจะมามีตอนมีรายการธรรมารับรุ่นนะมีมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใหม่ๆนู่นแล้วก็สืบต่อกันมาจนเป็นหลายพันปีเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกท่านผู้ฟังเลยว่าธรรมะข้อไหนที่จะทำให้เป็นโสดาบันอย่าไปถามเลยว่าจะไม่รู้เพราะว่าข้อมูลนี้มันมีอยู่แล้วแต่เขาเขียนอยู่ในหนังสือกันเยอะแยะโสดาบันโสตาปัตติยังคสีก็มีบอกอยู่แล้วมีศรัทธาในพระพุทธประธรรมพระสงฆ์มีศีล4ข้อเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นโสดาบันนะใครๆเขาก็รู้กันนะโมฟังเขียนอยู่ในหนังสือทั้งหลายเล่มนะมีศรัทธาพุทธธรรมสงฆ์แล้วก็มีศีลให้เราก็มีนี่นะและหลายท่านก็มีกันแต่ทำไมยังมีความรู้สึกฉันยังไม่บรรลุทำไมยังมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่มั่นคงในคำสอนของพุทธะมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันข้อไหนข้อไหนไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าธรรมะข้อไหนที่เราควรจะต้องรู้เพื่อให้เราปฏิบัติได้ไม่ใช่ประเด็นนั้นนะผู้ฟังประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่รู้ข้อมูลนะผู้ฟังเพราะว่าข้อมูลต่างๆนี่มันมีอยู่แล้วแต่สมัยนี้หาง่ายจะตายหนังสือเขาก็พิมพ์แจกกันจนเกลื่อนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตคุณก็เข้าได้แป๊บเดียวนะเข้าได้ทันทีหาเจอหมดนะธรรมะหมวดไหนหมวดไหนลิสต์ออกมานะจำไม่ได้ก็อัดเทปไว้ฟังซ้ำฟังย้ำมันก็จำได้เองแต่ถามว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตรงไม่รู้ข้อมูลท่านผู้ฟังประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่เรารู้แล้วเนี่ยมันเข้าไปในใจได้ทำอย่างไรให้เราตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นั่นคือการปฏิบัติต่างหากคนที่อายุมากแล้วท่านผู้ฟังนะผ่านโลกมามากเนี่ยจะกินอะไรมันก็งั้นๆแหละจะอร่อยแค่ไหนก็ธรรมดาแต่ว่าส่วนใหญ่ได้เคยกินมาหมดแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนมันเลิศหรูอลังการมีแสงสีหรือว่ามีเทคโนโลยีอย่างไรมันก็ธรรมดาเพราะว่าผ่านมาเยอะแล้วแต่มันอยู่วันบั้นปลายชีวิตแล้วจิตใจของคนที่อยู่ในบั้นปลายชีวิตท่านผู้ฟังเอ้ยมันจะโน้มน้อมไปในลักษณะที่เราจะมีที่พึ่งอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยผู้ที่ถ้าจะจากโลกนี้ไปยังเป็นผู้ที่จะพาสุขอยู่ได้มันจิตมันจะน้อมไปในทางนี้ซึ่งแน่นอนความสุขทางโลกทางตาทางหูมันไม่ได้จะเป็นที่พึ่งให้เราได้แต่ถามว่าไอ้ความรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่เคยรู้มานะไม่ใช่เราไม่เคยฟังธรรมหรือเพิ่งจะได้ฟังวันนี้หรือเพิ่งฟังเมื่อตอนมีรายการธรรมารารุณไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เราได้รู้ได้ฟังมาแล้วล่ะไม่งั้นคุณจะยังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงทุกวันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่เราได้ทำหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ที่มีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันมั่นคงขนาดไหนเราก็มั่นคงนะแต่ก็จะชวนเราไปเข้าโบสถ์ไปเข้านู่นเท่านี้เราก็ยังไม่ไปฟังดูแต่ก็ไม่ไปก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งข้อมูลต่างๆอะไรก็ฟังมาหมดแล้วท่านผู้ฟังเอ้ยสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบอกไปก็จะเหมือนเดิมกับที่ท่านผู้ฟังได้เคยรู้อยู่แล้วได้บอกมาเป็นประจำอยู่ในรายการธรรมารับรุ่นอยู่แล้วแต่พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันก็เป็นข้อมูลเหมือนเดิมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้จะพูดทำไมแต่รู้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเอามาทำเรามาทรงไว้ในใจแต่ก็จะมีคนพูดว่าไอ้ฉันก็ทำอยู่หน้าทำอยู่ที่บ้าน ทําอย่างดีทําอยู่ที่บ้านทําอย่างดีเนี่ยมันก็ต้องมาดูรายละเอียดท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันจะกลั่นกรองเข้าไปสู่ในใจได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆแน่นอนเราอาศัยการอ่านหนังสือเราอาศัยการฟังธรรมกิจการงานต่างๆในทางคารวะบางทีมันก็มีก็ยุ่งก็ยากในบางครั้งบางคราวใช่ไหมทำให้การกลั่นกรองข้อมูลเข้าไปในใจเนี่ยมันไม่ได้หลอมรวมกันเป็นอันเดียวนี่คือประเด็นธรรมวังเราจะนำธรรมะเข้าสู่ใจกลั่นกรองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มันต้องมีองค์ประกอบอย่างเราจะกินขนมปังสักก้อนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้กินแป้งเข้าไปก่อนแล้วก็กินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็กินไข่เข้าไปดื่มน้ำตามเข้าไปแล้วเข้าไปเขย่าในตัวมันถึงจะผสมกันเป็นขนมปังอยู่ในท้องเราแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้อมูลตอนนี้เรารับเป็นชิ้นเป็นเหมือนกับจิ๊กซอเป็นตัวต่อนะมาทีละชิ้นละชิ้นตรงนั้นตรงนี้เมื่อ2ปีที่แล้วฟังตรงนี้เมื่อวานได้ฟังทำตรงนั้นมารับมาเนี่ยมันยังไม่ได้รวมหลอมเป็นอันเดียวอันหนึ่งกันแต่เวลาที่เขากินขนมปังในท่านผู้ฟังก็ต้องผสมกันให้ดีก่อนจากข้างนอกนะอบด้วยอุณหภูมิที่ถูกต้องแล้วกินคำเดียวกินคำเดียวเข้าไปในท้องมันถึงจะอร่อยลักษณะเดียวกันท่านผู้ฟังความรู้หมายถึงข้อมูลนะความรู้หมายถึงข้อมูลที่เรารับไปแล้วได้ฟังมาแล้วแต่การไหนๆก็ตามมันเป็นชิ้นเป็นส่วนของมันอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เข้ากันดีมันยังไม่ได้เข้ากันดีมันจึงไม่แทงตลอดได้มันจึงไม่สามารถที่จะไปสกัดกิเลสที่มาปิดกั้นให้เราไม่เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าได้คำภาษาไทยบางทีมันก็งงๆด้วยท่านผู้ฟังไอ้คำว่าความรู้เนี่ยหมายถึงความรู้คือข้อมูลหรือหมายถึงความรู้คือปัญญาญาณนะที่จะเจาะแทงกิเลสกันแน่เราจะทำความรู้ที่เป็นข้อมูลที่เราได้เคยรับมาฟังมาตั้งไม่รู้กี่ปีละฟังธรรมมาเนี่ยให้มันแทงตลอดกิเลสให้มันเปิดออกเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสเนี่ยมันจะได้ไหมมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยธรรมฝังต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการที่มีกิจการงานน้อยลงอาศัยเหตุปัจจัยในการที่อยู่หลีกเร้นอาศัยเหตุปัจจัยในการที่จะสงบสงัดอยู่คนเดียวอาศัยเหตุปัจจัยในการที่จะเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคมีท้องอันพร่องอยู่เสมออาศัยเหตุปัจจัยในการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์และเป็นผู้ที่รู้จักฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเหล่านี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำธรรมะมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศีล4ข้อนี้เรื่องของการฟังธรรมะในหมวดไหนๆก็แล้วแต่ที่เราได้เคยฟังมารู้มาล้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าไปในใจได้ให้มรรคคือข้อปฏิบัติในทางศีลสมาธิปัญญาไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่มันสามารถที่จะเจาะแทงกิเลสเข้าไปได้ท่านผู้ฟังเอ้ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะต้องรวมเข้าเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามัคคสมังคีรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในใจของเรานั่นคือมันหย่อนลงมาเนี่ยทีละก้อนละอันเนี่ยมันยังเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆมันไม่รวมเข้ากันมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่คุณมีเครื่องดนตรีอันหนึ่งแต่มันแยกชิ้นกันอยู่มันยังไม่รวมกันมันก็เป่ากันเกิดเสียงขึ้นมาไม่ได้มีสังอยู่อันหนึ่งคุณเอาไม้มาเคาะมาเขย่าดูลากไปซ้ายขวาทำไม่ถูกวิธีมันก็ไม่เกิดเสียงมันจะต้องมีองค์ประกอบคือลมคือคนเป่าคือสังมันถึงจะเกิดเสียงขึ้นมาได้เครื่องดนตรีชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็เอามาประกอบเข้ากันรู้จักวิธีเป่ามันก็เกิดเป็นเสียงขึ้นมาได้หรือว่าอาวุธอย่างปืนเป็นต้นเนี่ยเขาแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยมันก็ยิงไม่ได้ละต้องมาประกอบเข้ากันก่อนถึงจะยิงเป็นปืนออกมาได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเลยความรู้ความเรียนอะไรที่ข้าพเจ้าได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าบอกว่าเราเอาไปทิ้งเป็นชิ้นเป็นส่วนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันแต่ธรรมะทั้งหมดท่านผู้ฟังจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้เนี่ยเมื่อเราเอามาปฏิบัติล้อมรวมเข้าไปอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นบุคคลที่ถ้าเกิดอายุมากแล้วมีเป้าหมายในชีวิตในการที่จะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งก่อนที่จะลาโลกนี้ไปเนี่ยขอให้ปฏิบัติเถิดท่านผู้ฟังเอ้ยขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจังธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้นะพระพุทธเจ้าให้บรรลือสีหนาท่านผู้ฟังให้บรรลือสีหนาไปเลยว่าในธรรมะวินัยนี้มีอยู่โสดาบันมีอยู่ผู้ที่เข้าถึงกระแส มีอยู่ผู้ที่เข้าถึงกระแสแล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสกทาคามีมีอยู่ในธรรมะวินัยนี้ผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาแล้วทำสังโยชน์เบื้องต่ำให้มันสิ้นสุดไปเป็นอนาคามีจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกมีอยู่ในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังให้มีความมั่นใจเลยพุทธเจ้าให้บรรลือสีหน้าไปเลยว่ามีอยู่บุคคลที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อย่างดีทำศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์แล้วหมดสิ้นกิเลสในชาตินี้ไม่มีภพใหม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันมีอยู่อยู่ที่ว่าเราทำจริงไหมเท่านั้นเองแต่ข้อมูลต่างๆได้บอกไปหมดแล้วทุกฝังทุกวันนี้เอาของเก่ามากินนะคือธรรมะต่างๆที่ได้เทศไปหมดแล้วเนี่ยเอามาผสมตรงนั้นปรับตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นจานใหม่ออกมาก็ของเดิมทั้งนั้นแหละบอกไปหมดแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าข้อมูลต่างๆนั้นเราไม่รู้นั่นไม่ใช่ประเด็นแต่เราจะเอาข้อมูลที่เราเคยรู้เคยฟังมาจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างต้องมาเคาะมาแต่งทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ล้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าไปสู่ใจของเราได้ให้ทำตามบุฟังให้ทำสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องเราสามารถที่จะทำความแจ่มแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ให้มีกำลังให้เป็นผู้ที่ทำจริงแน่วแน่จริงในการทำจริงแน่วแน่จริงก็หมายความว่ามีกำลังใจในการทำการปฏิบัติอย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าเราอายุมากหรืออายุน้อยจะอยู่มากี่ปีหรือจะอยู่ไปได้อีกกี่ปีก็ตามแต่ถ้าณขณะนี้เราตั้งสติของเราเอาไว้ฝึกปฏิบัติในการที่จะมีการหลีกเล่นทำอย่างจริงจังให้รู้การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบทำอย่างจริงจังแล้วทำให้ได้ให้มันถึงมันจะดีแต่ถ้าสนใจในเรื่องของการปฏิบัติอย่างจริงจริงจังจังจะมาฝึกปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้ก็หาข้อมูลได้โดยไปที่เว็บไซต์ของวัดที่ wpdhs.org ย่อมาจากวัดป่าดอนไอโศก wpdhs.org นั้นไปสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ส่วนข้อมูลก็อย่างที่ว่าท่านผู้ฟังโสดาปัตติยังคสีมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีศีลศีลก็ศีล5ธรรมดานี่แหละที่เราสมาทานอยู่เป็นประจำทุกวันทำให้มันได้ทำให้มันถึงทำให้มันจริงจังหรือพูดง่ายลงไปกว่านั้น4ข้อมากไปใช่ไหมเอาศีลสมาธิปัญญานี่ก็บอกเอา3ข้อนี้บอกแล้วก็เป็นทางเป็นทางให้ไปถึงไม่ใช่แค่โสดาบันจนไปถึงอรหันต์นู่นแหละก็ไปตามทางเดียวกันนี่แหละศีลสมาธิปัญญาแต่มีคำถามหนึ่งท่านฟังส่งมาจากทางเว็บไซต์ผู้ถามคือคุณ007คือ007ได้ถามว่าอาตานาติกสูตรซึ่งอาตานาติกสูตรเนี่ยมาในพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่207อันนี้คืออยู่ในทีฆนิกายถามว่าพระสูตรที่ชื่อว่าอาตานาติกสูตรเนี่ยเป็นพุทธวจนะหรือไม่ซึ่งในพระสูตรนี้ถ้าเราไปดูในเนื้อหาท่านผู้ฟังก็จะเป็นเนื้อหาที่ยักษ์นั่นคือในสังสารวัฏของเราเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นยักษ์นั่นที่เป็นพบหนึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นที่เรียกว่าจตุมาราชิกาและมีดินแดนหนึ่งข้างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นยักษ์ซึ่งก็มาสนทนากับพระพุทธเจ้าล่ะมีหลากเรื่องหลายอย่างเป็นเนื้อหาที่ยาวพอสมควรถ้าจะอธิบายคงต้องใช้เวลาแต่ประเด็นที่ต้องการคุยในที่นี้ก็คือว่าถ้าเรามีคำถามว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ในวิธีการหนึ่งที่เราอาจจะดูได้ก็คือว่าอ่านดูอ่านข้อความต่างๆเหล่านี้ดูอ่านพระสูตรนี้ดูเขามีแปลมาให้เรียบร้อยแต่ว่าเนื้อหาต่างๆเป็นอย่างไรในกำหนดบทเป็นยชนะต่างๆเหล่านั้นให้ดีแล้วก็นําไปเทียบเคียงในพระสูตรอื่นนําไปเทียบเคียงในส่วนที่เป็นพระวินัยอื่นแต่ถ้าบอกว่าลงกันได้เข้ากันได้ไม่ขัดกันไม่ขัดกันก็พอจะอนุโลมได้ว่าอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามีการขัดกันอยู่อาจจะไม่ใช่อันนี้คือเป็นวิธีการที่เปรียบเทียบได้เฉยๆนะแต่ไม่แน่ว่ามันจะถูกต้องเพราะอะไรเพราะบางทีปัญญาของเราไม่ถึงนะผู้ฟังข้าพเจ้าเนี่ยเคยโง่มาก่อนอ่านพระสูตรตรงนั้นอ่านพระสูตรตรงนี้โอ้โหมั่นใจมากเลยว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าพูดผิดแน่นอนไม่เขาก็แปลผิดบาลีต้องลอกมาผิดนะไปใคร่ครวญพิจารณาเทียบเคียงกับตรงนั้นเทียบเคียงกับตรงนี้มันไม่ตรงกันนะมันขัดกันตรงนี้ต้องแปลผิดแน่นอนนะจดมาแล้วดูบาลีแล้วบาลีคงจดมาผิดด้วยแต่มีความคิดว่าอย่างนี้เนี่ยไปเทียบเคียงแล้วมันไม่ลงกันนี่มันไม่เข้ากันนี่แต่ว่าพอพิจารณาใคร่ครวญไปดูดีๆเนี่ยไปเทียบเคียงกับอันอื่นด้วยนะทำใจให้กว้างขึ้นเอ๊ะมันก็ไป ไปกันได้เหมือนกันนะคือความรู้บางทีของเรามันน้อยไปในการที่จะไปเทียบเคียงกับพระสูตรอื่นๆแต่พออ่านพระสูตรอื่นมากขึ้นรู้เนื้อหามากขึ้นเอ้ยแบบนี้ก็มีฮะเข้าใจความอย่างอื่นมากขึ้นองค์ความรู้ของเรามากขึ้นเนี่ยก็พบว่าโอ้ไอ้ที่เราพิจารณาใคร่ครวญก่อนหน้านี้เทียบเคียงเนี่ยมันยังน้อยไปแต่ความรู้ของเรามีจำกัดทำให้เราคิดไปอย่างนั้นแต่ซึ่งกรณีพระสูตรนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลกพิสดารนะผู้ฟังแต่เป็นบทสนทนาที่พระพุทธเจ้าสนทนากับหมู่ของยักษ์เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆแต่บางทีมันก็เกินความเข้าใจของเราในบางเรื่องนะเช่นว่าเรื่องอดีตความเป็นมาของมนุษย์เป็นอย่างนี้โอ้เขาพูดกันนี้ไม่เห็นเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เขาพูดเลยจะไปเชื่อได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นหรือความเป็นไปของสัตว์ในภพต่างๆซึ่งบางทีเราก็ไม่สามารถตามไปตรวจสอบได้แต่ไม่ว่าจะตรวจสอบด้วยทางวิทยาศาสตร์หรือตรวจสอบจากข้อมูลที่มาในทางพระไตรปิฎกก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีความสามารถสูงขึ้นไปในการที่คุณจะไปตรวจสอบว่าอันนี้เป็นพุทธวจนะหรือไม่ซึ่งถ้าเผื่อว่าอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยเราอ่านเรื่องไหนเรายังทำความเข้าใจไม่ได้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีเยอะนะข้อมูลเนี่ยเราอ่านเรื่องไหนเรายังไม่เข้าใจอันนี้เป็นพุทธวจนะจริงหรือเปล่าอ่ะเรายกไว้ก่อนยกไว้ก่อนเราตรงไหนทําความเข้าใจได้เราก็ไปอ่านพระสูตรนั้นก่อนแต่ตรงไหนเราทําความเข้าใจได้เราใคร่ครวญให้ดีพิจารณาให้ดีเอาตรงนั้นนั่นจะพออะไรพอสําหรับกินกินแล้วไงกินแล้วมันจะอิ่มอิ่มแล้วไงอิ่มมันจะสบายเราสามารถทําจิตใจของเราให้สบายได้ด้วยธรรมะหมวดนั้นๆที่เรามีความเข้าใจได้เรามีความเสริมสร้างเรื่องของความศรัทธาความมั่นใจในทางคําสอนมากขึ้นเราเพิ่มเติมองค์ความรู้ของเราให้ขยายกว้างขวางออกไปศึกษาทั้งภาษาไทยด้วยภาษาบาลีด้วยรู้จักในการที่จะเทียบเคียงทำใจให้กว้างดูส่วนที่เป็นคำอธิบายเรื่องไหนเราทำความเข้าใจได้เราก็ทำความเข้าใจไปก่อนให้จิตใจของเราเนี่ยมีกิเลสค่อยๆลดลงนั่นคือแน่นอนความรู้ต่างๆเหล่านี้นะอย่าให้มันเป็นงูพิษเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ติดยึดได้เหมือนกันน่ะคนเราติดยึดไปมันก็กลายเป็นงูพิษเที่ยวไปหาด่าว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไม่ใช่แต่ละคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเอาที่ตัวเราดีกว่าว่าถ้าบอกว่าความรู้ตรงไหนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำกิเลสให้มันลดลงไปได้ทำการที่จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันได้ทำความที่จะให้มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีใจเมตตากันได้เราเอาตรงนั้นตรงนั้นมันดีเอาตรงนั้นแล้วเอาตรงนั้นตั้งไว้เป็นหลักตั้งตรงนี้ไว้เป็นหลักนะแล้วเราก็ค่อยขยายองค์ความรู้ของเราไปขยายไปก็อย่าเพิ่มกิเลสขยายไปก็ให้กิเลสมันลดลงไปเอาตรงนี้เป็นหลักที่เราจะรู้เราเข้าใจได้แล้วก็ค่อยขยับขยายไปส่วนไหนอ่านได้ทำความเข้าใจได้ก็เป็นขั้นเป็นตอนไปเราก็จะมีความมั่นใจเป็นลำดับในเรื่องอาตานาติกสูตรเนี่ยหลายๆคนก็มีความเห็นแตกต่างกันท่านอาจารย์พุทธทาสก็มีความเห็นอย่างหนึ่งท่านครูบาอาจารย์อื่นๆก็นักวิชาการนั้นนี้โน้นถ้าก็มีความเห็นแตกต่างกันแต่คนที่แปลมาเอาเป็นบทสวดมนต์เขาแปลมากับแปลเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่คนที่ทำเป็นตำราเรียนก็แปลออกมาเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแล้วก็มีความเห็นแตกต่างกันไปนักการพระเจ้าจะพูดไปก็เป็นความเห็นอีกอันหนึ่งอ่ะแล้วยังไงนั่นมันจะช่วยดับกิเลสให้ได้ไหมนี่คือจุดประสงค์แต่ตรงไหนที่จะช่วยดับกิเลสแก้ไขปัญหาเรื่องความทุกข์เฉพาะหน้าของเราเราเอาตรงนั้นก่อนอันนี้สำคัญแต่เรื่องไหนที่มันยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็ยกไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องไหนที่มันจะลงกันได้เข้ากันได้เอาตรงนั้นก่อนประเด็นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของความที่จะศึกษาให้มีความรู้แตกฉานแต่เพราะว่าถ้ามีความรู้แตกฉานแล้วทิ่มแทงกันแต่ไม่สมัครคีกันอันนั้นไม่เรียกพระหูสูตรอันนั้นพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตลืมตัวแต่เป็นคนลักษณะว่างเปล่าโมฆะบุรุษแต่ถ้าบอกว่าเรารู้ทำแม้ไม่กี่บทก็ตามแต่รู้แล้วมันจะกำจัดกิเลสในใจของเราได้อันนี้ถึงจะดีคือข้าพเจ้าตอบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเลี่ยงเบี่ยงประเด็นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าข้าพเจ้าก็ไม่รู้อ่ะความรู้ของข้าพเจ้าก็มีจํากัดแต่บางทีบางอย่างมันก็ฟันธงลงไปไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้แต่ข้อมูลมันมีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดเราก็ไม่ได้อยู่ในร่วมสมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตาของตัวเองว่าเป็นอย่างไรอย่างไรเขาจดบันทึกมาถูกต้องหรือไม่หลักฐานมันมีมาอย่างนี้แล้วเราก็ดูตามหลักฐานที่มีมาอันไหนใช้ประโยชน์ได้เราก็ใช้ไปอันไหนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยกไปก่อนให้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นในลักษณะนี้ ในคำถามสุดท้ายในวันนี้ท่านผู้ฟังมาจากคุณสุเมธเขียนมาจากจังหวัดพัทลุงและบอกว่าได้ขับรถพาแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามีนกพิราบมันมายืนอยู่ที่ตามถนนแล้วก็ได้บีบแตรไล่ให้มันออกจากทางแต่ปรากฏว่ามีอยู่ตัวหนึ่งไม่ยอมหนีออกแล้วก็เลยขับรถตรงเข้าไปล้อหน้านั้นขับเลี่ยงได้ทันแต่ว่ามาเหยียบมันตายในล้อหลังจะถามว่าจะผิดศีลข้อแรกหรือไม่เข้าข่ายความประมาทหรือไม่แต่ว่าจิตใจของคุณสุเมธนี้บอกว่าไม่ได้มีความกระเพื่อมหรือความหวั่นไหวแต่อย่างใดแต่มีความคิดว่าเออนกตัวนี้อาจจะเป็นอริหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกรรมก็เลยได้รับผลของกรรมนี้ไปแต่ถ้าถามว่าผิดศีลหรือไม่ศีลคือความเป็นปกติท่านผู้ฟังปกติในการที่จะมีเจตนาในการที่จะไม่ฆ่าปกติจะมีเจตนาอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าเราทำผิดปกติจากนี้เช่นบางทีฉันมีเจตนาฆ่ายุงนะอันนี้ก็คือผิดปกติของคุณในผิดศีลของคุณแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งเจตนาในการที่จะฆ่ามันอันนี้ก็จะไม่ผิดความปกตินี้นะความปกตินี้ก็จะไม่ผิดแต่ถามว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนมันมีการเบียดเบียนกันมีสัตว์ตายกันถ้ามีการเบียดเบียนมีสัตว์ตายแล้วก็อาจจะผูกเวรกับเราก็ได้แต่ในกรณีนี้การกระทําก็ได้เกิดขึ้นนะนั่นคือมีการเบียดเบียนกันมีสัตว์ตายมีสัตว์ตายมีการกระทําเกิดขึ้นเราจะต้องได้รับผลของการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นก็คือสมมุติว่าถ้าเราไปยิงคนโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยสมมตินะถามว่าคนตายไหมตายศาลจะลงโทษไหมเขาลงโทษคุณแน่นอนแล้วก็ลงโทษคุณแน่นอนอาจจะหนักเบาก็แตกต่างกันไปเพราะอะไรเพราะการกระทําได้เกิดขึ้นแล้วแต่เจตนามีไหมไม่มีเจตนาไม่มีคุณไม่ได้เจตนาฆ่าเขาผิดศีลไหมไม่ผิดนะแต่การกระทําเกิดไหมเกิดนะผลต้องได้รับไหมได้รับแน่นอนแต่ถ้ายิงคนคุณต้องถูกลงโทษนี่คือลักษณะของสังสารวัฏท่านผู้ฟังแล้วมันก็จะมีการมีภาษาเกิดขึ้นน่ะภาษานั้นอาจจะเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนมันเกิดขึ้นไปเกิดขึ้นมาส่งกันไปส่งกันมาแน่นอนบางทีมันตายไปเนี่ยมันอาจจะผูกเวรกับเราเราก็ไม่รู้แต่ทีนี้เรายังอยู่ในสังสารวัฏเราก็จะต้องรับไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทีนี้ประเด็นก็คือว่าจิตที่ไม่กระเพื่อมหรือไม่หวั่นไหวเนี่ยมันมาได้จาก2ลักษณะคือมาจากลักษณะของความที่เรามีสมาธิก็ได้หรือมาจากลักษณะของโมหะก็ได้คือสมาธิที่เป็นโมหะก็เป็นลักษณะของมิจฉาสมาธิก็มีอย่างคนที่เขาเป็นเพชฌฆาตเนี่ยนะเขาฆ่าสัตว์ฆ่าคนอะไรต่างๆเนี่ยจิตเขาก็ไม่กระเพื่อมเหมือนกันแล้วเขาก็ยิ่งสบายใจด้วยซ้ำฉันได้ฆ่าแต่ว่ามาจากสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคนมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสมาธิก็มีนะพวกโจรลักเล็กขโมยน้อยนะหรือพวกฆ่าสัตว์เป็นเพชฌฆาตหรือเป็นนักฆ่าคนแต่เขารับงานมาจิตใจเขาจะต้องไม่หวั่นไหวเลยเวลาที่เขาลั่นไกปืนเนี่ยหรือลั่นไกรับเงินมาแล้วเนี่ยยิ่งสบายใจด้วยซ้ำแต่ไม่ได้มีความหวั่นไหวอะไรประเด็นมันจึงต้องมีการตรวจสอบกันหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะตรวจสอบด้วยเรื่องของจิตนี่ก็ส่วนหนึ่งนะตรวจสอบด้วยมาตรฐานคือสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งแต่แล้วก็การกระทําของผู้ที่เป็นสัตว์บุรุษเนี่ยท่านผู้ฟังนะกระทําอะไรไปเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่เผลอสตินะด้วยการตั้งจิตว่ามีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของสัตว์บุรุษอย่างไรก็ตามในที่นี้ครับชาคอขอแนะนําให้คุณสุเมธเนี่ยได้ทำบุญอุทิศให้นะกับสิ่งมีชีวิตที่ได้เสียไปแล้วก็จะสบายใจละอย่างน้อยก็ได้ทำบุญแต่ถึงไม่ถึงก็เราก็ยังได้ทำนี่ก็คือคำถามที่มีมาในวันนี้ท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์ pyothamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังถ้ายังมีคำถามข้อสงสัยใดๆหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถติดต่อมาทางเว็บไซต์ pyothamma.com ได้หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร